Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», тут Яна Запольская, нашая чарговая сустрэча пры гарбаце. Сённяшняй нашай госці і нашай суразмоўцай будзе спадарня Ніна Баршчэўская, загадчыца кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта і кіраўнік беларускай службы польскага радыё. Са спадарыняй Нінай мы сустрэнемся літаральна праз некалькі хвілінаў, а пачаць праграму прапаную з музычнай кампазіцыі, і гэта будзе Зміцер Вайцюшкевіч. Соромится я в белом убранье, соромится девушка на праге кахання, с усмешкой збянтэжанай свет оглядая, и некуды раптом бяжить у отчая, и в уши не чую, и в очи не бача, а сердце грукоча. Так хочется счастья, житё раптом стало суцельным чаканьем, и с усну взлетает, приди мой каханый. И кто не приходит с такою хвилиной, каб дать ей махчимость прочнуться жанчиной, той просто глухите сляпыти убоги, загинь у боку от головной дороги. И в уши не чую, и в очи не бачу, а сердце грукоча, так хочется счастья. Життё раптом стало суцельным чаканьем, и з вусна взлятає, приди мой каханый. Счастливы той, кто почув и приходит, кто девчине в палким жаданье догодит. Життё починается, верите, люди, им гора не будет, им смерти не будет. И в уши не чую, и в очи не бача, а сердце грукоча, так хочется счастья. Життё раптом стало суцельным чаканьем, и з вусна взлятає, приди, мой каханый. Ніна Баршчэўская, сённяшняя госця рацыі, сённяшняя нашая суразмоўца пры гарбаце. Спадарыня Ніна, нашую размову прапаную пачаць, можа быць, не ад вашага нараджэння, як гэта можа быць традыцыйна выглядаць, да, калі мы хочам нешта дазнацца пра чалавека, а ад таго, што вы дасягнулі на сённяшні дзень, чаго вы дасягнулі на сённяшні дзень. Ну і паколькі мы з вамі маем дачыненне менавіта да журналісцкай справы, то прапаную пачаць з гэтага пытання. На дадзены момант вы кіруеце беларускай службай у польскім радыё. Вось якім чынам так здарылася, што вы там апынуліся на польскім радыё? Ну і акрамя таго, мала таго, што вы там апынуліся, вы яшчэ і адчулілі гэтую службу. Вітаю сардачна, вельмі мне прыемна наведаць менавіта радыё «Рацыя», паколькі мы пачыналі супольна працаваць у беларускай службе польскага радыё з сённяшнім праграмным дырэктарам радыё «Рацыя» Ярославам Іванюком. Так здарылася, што пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусію Польское радио вырашило услед за покликанием программа украинской службы, литовской службы, так само створить белорусскую службу Польское радио. И памятаю я тогда, как супрацовница кафедры белорусской филологии, бо так тогда это наша кафедра называлась, она теперь пару годов тому изменила назву на кафедру белорусистики, попросили нас несколько человек, между прочим, меня, моего мужа, того часного керовника кафедры Александра Барщевска, каб мы прислухалися и до мовы, и до ведау тих молодих людей, які я захотели попрацовать у белорусской службе Польского радио. Ось так почалося. Мы провели такое тестование, послухали, як яны размовляют по-белоруску, что пропонуют. Ну и на той час выбрали некалькі человек, які я были приняты на працу в белорусскую службу Польское радио. И так здарылось, что я початково засталася разом с ними працовать только как такий мовный консультант, а потом мне их так, сами ведаете, досконало, что радио усысает, так как губка. И я засталася працовать надолжей. Можно сказать, нават, что молодь, якая працавала, попросила меня, каб я засталася разом. Зразумела, мне было это вельми приемно, покольки я от сама початку не звязывала своей будучыни с радио. Я мела працу одну, и сдавалася мне, что достаткова, покольки праца навуковая, и она так сама довольно утягивает так интенсивно. Ну, але так отрималось, что я засталася на радио працовать и одночасово у кафедры. И только потом я себе пригадала еще час лицея. Я заканчивала лицей с белорусской мовой на учении в Бельску-Подласким, что, когда сдавала экзамен на аттестат сталости, то моей марой было стать журналисткой. Так что зусім нечакана. Я не выучала журналистики, зусім нечакана, а казалось, что мне пришлось працовать и журналисткой. И это были именно ваши спробы журналистки, именно это уже вось на радио. То есть ранее вы вогуле этим не занимались? Не, абсолютно не. Ранее не занималась. Ну, коли говорить про мою працу журналистскую, то можно сказать, что я не вельми интенсивно включаюсь у то, как вести программы, потому что административных разных справ есть достатково. Ну, але тем не менш, гэта вельмі цікавая праца. Удалося таксама вельмі цікавы калектыў людзей сабраць у беларускай службе Польскага радио. Працуюць асобы і з Польшчы, і з Беларусі, і палякі, і беларусы. Так што сапраўды гэты момант цікавы, але таксама вельмі добра і карысна, напэўна, для праграмы той факт, што гэта моладзь вельмі актыўна. Вельми хоча працаваць, шукае тэму, праяўляе ініцыятыву. Так што я магу сказаць, што дзякуючы вось такой атмасферы ў калектыве, таксама хочацца ісці на працу. Гэта ў кожнай працы хіба вельмі важна. Вашыя слухачы гэта хто найперш? Наши слухачы гэта найперш слухачы ў Беларусі, бо трэба сказаць, што праграма ўвогуле скіраваная да беларускага слухача. Мы праводзілі такое, можна сказаць, анкетаванне, высылалі пытанні да нашых сталых слухачоў, а трэба сказаць, што ў нас такіх адрасоў, ну, больш за 500. І з гэтых адказаў вынікала, што гэта перш за ўсё адукаваныя людзі, што гэта, ну, ў асноўным людзі сталага ўзросту, ну, так, дапустім, да 50 гадоў. Але і сярод студэнтаў ёсць слухачы, так што пачынаючы менавіта ад моладзі да 50 гадоў. Зразумела, час ад часу прыходзяць лісты, якія нам усведамляюць, што гэтая праца патрэбная, што нас слухаюць. То есть можно сказать на сегодняшний день, что как бы своего слухача вы уже маете, такого сталого, и его можно только пошарать, или есть такой фундамент этой основы, для якой уже варто працовать этому коллективу? Зразумела, так. И хочу отзначить, что есть сирот выказывания наших слухачев, сирот листов, не только такие, какие нас доценивают, какие нас хвалят, ну, таких большиня на счастье, а есть такие, какие нас докарают за то, что мы несем зовсім ніякую іншу інформацію, яны гавораць, што мы ўмешваемся не ў свае справы. Ёсць і такога тыпу выказвання, але яны толькі ўмацоўваюць наша меркаванне ў тым, што трэба даходзіць за гэтай інфармацыяй. І асноўнае цяпер заданне гэта дайсці да як найшырэйшага кола слухачоў, каб не было такой сітуацыі, што мы пераконваем перакананых, што слухаюць нас тыя, хто мае аднолькавы пункт погляду на справы, шукае толькі пацвярджэння сваіх думак альбо шукае інфармацыі пра дзейнасць тых арганізацый, пра якіх не ў стане даведацца з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Думаю, што любы такі кантакт ці любая інфармацыя, якая да нас даходзіць ад слухачоў, яна вельмі нам дапамагае ў працы і пацвярджае тое, што неабходна несці гэту інфармацыю з па-за межаў Беларусі, на жаль, пакуль што. Не ходзіць, дай ножак не збівай. Ой, збіў ножку на вячорочкі дучы. Мог як ваўк под акенцем стаючы. Ай, загину, дзяўчыну, ніко загину. Подай мне праз акно жупана. Я да жупана даці. Будзе й да сварыці родна маці. Чтоб ты мне да жупана не дадай. Чтоб ты мне так званою не буде. Добре тому, хто вечора не знала їй. По ночі не ходить, дай ножок не збиває. вечара за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Спадарыня Ніна, вы ўжо адзначылі, што не маеце непасрэдна журналісцкай адукацыі, але тым не менш ваша адукацыя звязаная таксама са словам, гэта філалагічная адукацыя. З чым быў звязаны выбар менавіта такой адукацыі, якую вы, дарэчы, працу па гэтай сваёй адукацыі, то есть у Варшаўскім універсітэце вы сумяшчаеце і з працай на радыё. Чаму менавіта такі выбар? Гэты выбар быў такі натуральны для мяне. Я ад пачатку, ну я нарадзілася на Падляшшы. Я беларуска па нацыянальнасці, мае бацькі беларусы жывуць, ну, недалёка 50 кілометраў ад Беластоку, мясцовасці Козлікі. Прывітанні перадаю, гарачыя і цёплыя. І трэба сказаць, што мой шлях ад пачатку быў вось звязаны з беларускай мовай. Я пайшла ў пачатковую школу, тады яшчэ уся адукацыя вялася на беларускай мове, так што іншыя прадметы ў першым класе ў мяне былі па-беларуску. Я памятаю, што я матэматыку вывучала па-беларуску. Ну, потым... Але гэта была, прабачце, пачатковая школа менавіта ў Козліках? Там. Не, гэта не. Была пачатковая школа ў суседняй мясцовасці Кожына. Наша вёсачка маленькая, у ёй не было школы, трэба было хадзіць у суседнюю. 3 кіламетры трэба было дабірацца вось да гэтай школкі, але вельмі такія сімпатычныя, цёплыя ўспаміны. Пачынаючы з другога класу, мне прыйшлося пайсці ў новую школу, якую пабудавалі ў бліжэйшай да нас мясцовасці, гэта Гародчына. І там аказалася ўжо, што ўсё навучанне вядзецца на польскай мове, а беларуская мова толькі як дадатковая мова. Так што я не вывучала лемантара польска, прыйшлося адразу вывучаць польскую мову з другога класа. І потым быў выбар такі натуральны, ліцэй з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім, зацікаўленні ну і беларускай мовай, і беларускай літаратурай, яно так актыўна прышчэплівалася ўсім вучням. Пазней быў такі натуральны для мяне выбар, што я буду працягваць вось адукацыю ў галіне беларусістыкі, ну і гэта быў Варшаўскі універсітэт, там кафедра беларусістыкі, тады беларускай філалогіі. Яна ўжо даўно існавала, бо была паклікана ў 56-м годзе. Дык я памятаю, што нам было так прыемна здаваць экзамены, паколькі экзамены вяліся па беларускай мове, беларускай літаратуры. Амаль уся моладзь, якая патрапіла ў кафедру на першы курс, гэта былі выпускнікі ліцэяў менавіта з гэтуль, з Падляшша, з Бельска-Падляскага і з Гайнаўкі. Так што мы амаль усе ведалі. Так. І ў сувязі з гэтым можна сказаць, што не было такога цалкам новага асяроддзя, чужога асяроддзя, бо мы пасяліліся ў інтэрнаце, ну, ведалі адзін аднаго. Гэта сапраўды была змена толькі месца. Ну, зразумела, у нас потым паявляліся новыя знаёмыя, але не было такой сітуацыі, што калі адзін чалавек трапляе ў цалкам чужое асяроддзе і трэба нейк, ну, з пэўнымі складанасцямі так уваходзіць у гэтае новае жыццё. Тут гэта нейк усё адбывалася так плаўна. Ну і потым, калі я закончыла кафедру з недрэннымі вынікамі, таму што мне запрапанавалі пачаткова стажыроўку ў кафедры, потым я была прынятая на працу, ну і так атрымалася, што працую там па сённяшні дзень. Цяпер такое ёсць уражанне, што сённяшняя моладзь тут з Падляшша, скажам, больш прагматычная, напэўна, і менш выбірае, напэўна, філалагічную адукацыю. Увогуле, на факультэт беларусістыкі адкуль прыязджае моладзь? Калі гаварыць пра нашу беларусістыку варшаўскую, то сапраўды змянілася структура студэнтаў, і то радыкальна змянілася. Можа таксама таму, што тут у Беластоку ёсць беларусістыкі, дык навошта ж моладзі з гэтуль ехаць, ну, там амаль 300 кіламетраў, калі можна на месцы вывучаць, вось, калі нехта гэтым цікавіцца. Але ведаю, што моладзь ёсць такая, якая праяўляе зацікаўленне, бо пры нашай кафедры знаходзіцца галоўны камітэт алімпіяды беларускай мовы ў Польшчы, і ну нядаўна прайшлі вось гэтыя цэнтральныя фінальныя элімінацыі, і аказалася, што ёсць зацікаўленне сярод навучэнцаў ліцэяў. Цяпер ужо 3 ліцэяў. Гэта таксама радуе, што яшчэ ў Беластоку паявіўся ліцэй, дзе вядзецца навучанне беларускай мовы. А вось калі гаварыць пра студэнтаў кафедры беларусістыкі, то ў асноўным гэта моладзь з цэнтральнай Польшчы, якая у нас толькі пачынае знаёміцца з беларускай мовай раней. Гэта па нацыянальнасці палякі? Так, па нацыянальнасці палякі. І гэтае зацікаўленне такое шчырае, зразумела, ёсць розныя прычыны. Цяпер мы не ў стане даведвацца, калі моладзь толькі да нас прыходзіць, чаму робіць такі выбар, паколькі няма экзаменаў, ну ёсць на падставе адпаведнай колькасці балаў прымаем тых, хто хоча паступіць. Але ўжо потым, калі ведзем заняткі, то нам цікава менавіта даведацца, чаму такі выбар. І аказваецца, што многія надалей вераць, што Беларусь, незалежна ад сённяшняй складанай сітуацыі, моўнай асабліва, у Беларусі у будучыні будзе такой нацыянальнай дзяржавай, што беларуская мова будзе патрэбная, што будуць патрэбныя перакладчыкі, што будзе весціся нармальны такі беларускамоўны абмен у розных галінах жыцця, і яны стараюцца вось вывучыць беларускую мову. І сапраўды гэта атрымоўваецца там, скажам, да трэцяга курса, чацвёрты, пяты ўжо нармальна размаўляе, і відаць, што гэтае зацікаўленне шчырае, таму што, ну, зразумела, нельга сказаць, што ў 100%, бо гэта як звычайна ў жыцці бывае. Розная моладзь паяўляецца часам толькі такая, якая шукае сабе месца, потым пасля першага курсу мяняе свае зацікаўленні, але вялікі адсотак застаецца разам з намі, і потым дзейнічаюць, ёсць такое навуковае кола студэнцкая альбарутэніка, яны здабываюць сродкі, ездзяць у Беларусь, даследуюць там дыялекты беларускія, фальклор, прыязджаюць, робяць таксама запісы, рыхтуюць шмат здымкаў, тут ўжо рыхтуюць выставы, знаёмяць з Беларусю не толькі нас усіх і студэнцкую моладзь, якая вучыцца на нашым факультэце, але рыхтуюць гэтыя выставы, напрыклад, у бібліятэцы Варшаўскага універсітэта была такая вялікая выстава, і там усе і студэнты, і супрацоўнікі навуковыя маглі пазнаёміцца з Беларусю. Так што думаю, што гэта сведчанне такое, што беларуская праблематыка сапраўды неяк так прыцягвае маладых людзей, і яны гатовыя шчыра займацца Беларусю. І можна сказаць, што з'яўляюцца свайго роду такімі амбасадарамі Беларусі у Польшчы, бо многія з іх потым, нават калі заканчваюць ужо, і нават калі не працуюць з беларускай мовай, знаходзяць працу ў іншых месцах, то актыўна ўдзельнічаюць у розных сустрэчах, звязаных з Беларусю, калі прыязджаюць розныя госці з Беларусі, нават самі падключаюцца да арганізацыі вось такіх сустрэч. Трэба сказаць таксама, што на кожным курсе, апрача вось гэтай моладзі польскай, ёсць па некалькі чалавек і з Падлашча, аднак да нас збіраюцца, ёсць па некалькі чалавек і з Беларусі, то ёсць розная моладзь, таму што і тая, якая паступае ў польскія ВНУ па праграме імя стыпендыі імя Кастуся Каліноўскага, але ёсць таксама і тая моладзь, якая непасрэдна стараецца да нас паступіць у ВНУ. Паза межамі праграмы проста прыязджаюць паступаць. Так, і нават ёсць такія магчымасці, каб паступаць да нас, здаючы непасрэдна да нас, ці прапануючы так, што яны хочуць у нас вучыцца, паколькі для чужаземцаў найчасцей ёсць такая сітуацыя, што за навучанне трэба плаціць. Мы колькі разоў звярталіся да рэктара Варшаўскага універсітэту, каб адмяніць вось гэтыя аплаты, і заўсёды гэта сустракалася з адказам станоўчым, пазітыўным. Так што, ну, потым ёсць толькі праблема, каб знайсці сродкі на ўтрыманне сябе, але не трэба ўжо плаціць за навучанне. Непасрэдна за навучанне. Паляўнічы ты мой паляўнічы, ходзіш ты па лясах маляўнічых, ходзіш ты па палёх верасовых, абмінаючы вёскі ды сёлы, а прыходзіш на хутар мой зрэдку і стаіш нібы слуп на падворку. Можа, ты у мяне закахаўся, можа, ты заблукаў над вячоркам, можа, ты заблукаў над вячоркам. Паляўнічы ты мой паляўнічы, ты не стой, як той слуп на падворку. Паглядзі на мяне якась лічна, прынясі ты мне злату вавёрку, прынясі ты мне злату вавёрку, упалюй ты мне срэбну лісіц. Я пашыю шыкоўнае футра, апрану і паеду ў сталіцу. Ах, Варшава моя, ах, столица, буду там балявать, веселиться, буду футры своим красоваться и на санках, лозенках кататься. Буду я частоваться шампаном, буду слухать ноктюрны Шопена, буду я забавляться рано. Я вернусь у темный застенок, я вернусь аккуратный застенок. Паляўнічий ты мой паляўнічий, ходиш ты по лясах маляўнічих, ходиш ти по лугах верасових. Ну чому ж ти такий невеселий? Погляди на мене якось лично. Паляўнічий ти мой паляўнічий, паляўнічий ти мой паляўнічий. Программа «Щира за Горбатой», тут Яна Запольская и наши гости, спадарыня Ніна Баршчэўская. Спадарыня Ніна, калі перайсці до вашей працы у Варшаўскім універсітэце, то, зразумела, праца ва універсітэце, гэта натуральна яшчэ і праца навуковая. Вы таксама ведзіце сваю навуковую дзейнасць, і вось калі можна трошкі распавесці пра асноўныя накірункі вашых навуковых зацікаўленняў. Перш за ўсё, гэта мовазнаўства, так шырока гаворачы, але гэтых зацікаўленняў ўжо ў плыні мовазнаўча ёсць некалькі. Я на пачатку так інтэнсіўна працавала і займалася гаворкамі беларускімі, даследавала вось і гаворкі падляшай. Мая праца магістарская была звязаная з гэтай праблематыкай. Увогуле потым мяне ўцягнула, можна так сказаць, пытанне такой ролі дыялектызма ў станаўленні беларускай мовы, увогуле дыялектаў беларускіх, дыялектнай лексікі. Я гэтай праблематыцы прысвяціла сваю кандыдацкую дысертацыю, а потым, калі пачала прыглядацца да сітуацыі беларускай мовы, пацікавіла мяне стаўленне беларусаў, якія апынуліся ў замежжы, як яны здалёк глядзяць на сітуацыю беларускай мовы ў сваёй айчыне, на бацькаўшчыне. І я атрымала такую магчымасць ад айца Александра Натсана, які кіруе бібліятэкай імя Францішка Скарыны ў Лондане, там пасяліцца і працаваць непасрэдна з дакументамі, з усімі выданнямі, якія змяшчаюцца ў гэтай бібліятэцы. І трэба сказаць, што я была пад такім агромністым уражаннем, бо аказалася, што асабліва гэта плынь беларускай палітычнай эміграцыі, якая павінна была пакінуць Беларусь пасля Другой сусветнай вайны, што гэтыя людзі так шмат зрабілі для захавання і сваёй беларускасці ў эміграцыі, і для пашырэння ведаў пра Беларусь у эміграцыі, і для таго, каб новае пакаленне навучаць беларускай мове. Аказалася, што на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў яны здолелі выдаць больш за 100 розных часопісаў, газет. Ну, правда, некаторыя з іх былі такія, выходзілі, непрацяглы час і невялікім накладам, але былі такія, як, допустим, «Бацькаўшчына», якая выдавалася ў Мюнхене амаль 20 гадоў, ці, скажам, такія, як «Запісы», гэта часопіс Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, ці «Беларус», які выдаецца таксама ў Нью-Йорку. І аказваецца, што амаль ва ўсіх гэтых часопісах на іх старонках змяшчаліся публікацыі, якія датычылі не толькі палітычнай сітуацыі ў Беларусі, задумоўваліся не толькі над будучняй Беларусі, але менавіта над значэннем роднай мовы у жыцці народу. І гэта былі настолькі глыбокія публікацыі, настолькі пранікнутыя любоўю, настолькі гэтыя публікацыі былі таксама абгрунтаваныя на гістарычных ведах датычных развіцця беларускай мовы і ролі гэтай мовы ў мінуўшчыне, што я сапраўды была пад агромністым уражаннем і вырашыла, што абсалютна трэба неадкладна вось апісаць унёсак гэтых людзей у развіццё беларускай мовы і ў захаванне гэтай беларускай мовы ў самой эміграцыі. Думаю, што гэта тэма, зразумела, на якую можна вельмі доўга гаварыць, але несумненна трэба сказаць тое, што яны гаварылі пра мову не толькі так, гледзячы з адлегласці і не арыентуючыся, што адбываецца ў Беларусі, бо яны вельмі выразна сачылі за ўсім тым, што адбываецца ў Беларусі. Яны вельмі дацэньвалі усе зрухі рухі, якія праяўляліся ў самой Беларусі, ці то навучанне ў сістэме адукацыі, ці змагання за мову, якую вялі і пісьменнікі, і настаўнікі, і студэнты. Заўважаючы ўсё гэта, апісвалі, гаварылі, што вось калі ў самой бацькаўшчыне, ў такіх неспрыяльных умовах, ёсць адважныя людзі, якія выступаюць і змагаюцца за тое, што павінна быць такім натуральным. Дык тым больш у вольным свеце, ну, трэба зрабіць усё магчымае, каб захаваць родную мову, таму што гэтая мова дапаможа беларусам у эміграцыі не асімілявацца вельмі хутка. Бо, ну, на жаль, такая сітуацыя заўсёды меншасцяў. Так што паступова адбываецца асіміляцыя. І можна сказаць, што гэтая праблематыка так мяне уцягнула, так мяне захапіла, што я і па сённяшні дзень займаюся, бо пакуль што ўдалося мне пісаць толькі, можна сказаць, некаторую нейкую частку таго, што хацелася б паказаць. Я ў кнізе «Беларуская міграцыя абаронца роднай мовы» апісала вось стаўленне да сённяшняй беларускай мовы і паказванне на сузалежнасці паміж мовай і нацыянальнай тоеснасцю. Але яшчэ ж шмат, вялікі пласт тых публікацый, якія датычаць сітуацыі беларускай мовы ў мінулым. Гэта таксама вельмі істотны ў гэтым унёсак беларускай міграцыі. Я так намерваюся, што ўдасца мне яшчэ падрыхтаваць публікацыю і на гэтую тэму. Можна сказаць, што чым больш, скажам, вы дазнаецеся па гэтай тэматыцы, тым больш яшчэ хочацца дазнацца, і большыя такія гарызонты ў гэтай тэме адкрываюцца. Тут, напэўна, нельга ўвогуле вызначыць, ці будзе канец у такой працы. Яна такая выглядае дастаткова бясконцай так у перспектыве. Я думаю, што сапраўды вельмі добра, што многія асобы займаюцца даследаваннем таго ж усяго, што пакідае па сабе эміграцыя, бо трэба сказаць, што гэта ж не толькі мова, але яшчэ любоў да Беларусі, гістарычная праблематыка, як эміграцыя гэта асвятляла, як інфармавала краіны, у якіх жыла пра сітуацыю ў Беларусі. Усё гэта чакае на сваіх даследчыкаў. Так. А пра мову сапраўды я не спадзявалася, што аж так вялікая ўвага будзе прыдавацца мове. Аказваецца, што беларуская міграцыя поўнасцю была свядомая таго, што знікненне беларускай мовы ў Беларусі будзе раўняцца уніфікацыі беларусаў і расейцаў, і што гэта можа прывесці да знікнення народу. Яны вельмі часта адклікаліся да публікацый хаця б Ціластоўска ці Лёсіка ці Тарашкевіча, калі гаварылася, што мова для нас гэта ўсё, гэта і палітыка, і эканоміка, і культурнае жыццё, таму што калі не будзе мовы, то сапраўды беларусам пагражае вось гэтая уніфікацыя і поўная асіміляцыя. І думаю, што ў гэтым ёсць вельмі вялікая рацыя, таму што трэба шанаваць тое, што дадзена нам, трэба развіваць мову. Тым больш, што беларуская мова мілагучная, прыгожая, чаму цурацца гэтай мовы. Можна сказаць, што ў мове закладзены такі генетычны код нацыі. Зразумела, зразумела. І як гэта гаворыцца, што толькі дзякуючы сваёй роднай мове можна выказаць поўнасцю свае думкі, таму што гэта, ну, прыроджаная, так, тая мова. Так як часта прыгожа падкрэсліваў Янка Запруднік, выступаючы на розных сустрэчах, што мова павінна быць не толькі ў сям'і, мова павінна быць менавіта не толькі ў нейкім грамадскім жыцці, але таксама мова павінна быць у духовным жыцці чалавека, бо, як ён гаварыў, што толькі тады, калі чалавек з Богам размаўляе на сваёй роднай мове, то падключаецца не толькі розум, але і душа. А калі размаўляе на чужой мове, то яго толькі розум пры гэтым удзельнічае. Думаю, што гэта такія словы, якія мы павінны так дацаніць. І вельмі часта эміграцыя асуджала, як гэта акрэслівала, лёгацыт у Беларусі. Таму што знішчэнне роднага слова, гэта ёсць сапраўды вялікае злачынства. Тым больш, што ёсць меркаванні, гэта ўжо, дарэчы, не толькі эміграцыйных даследчыкаў, але і многіх польскіх, напрыклад, сацыёлагаў, якія сцвярджаюць, што у ситуації, коли люди сприймають родну мову тільки прагматично, тільки як сродок зносин, а не доцінюють цієї родної мови як каштовності, такої самої у собі, свідчить про те, що, може, ця нація не повністю ще сформувалася, що вона знаходиться ще на етапі кшталтування. До речі, коли ось я ще вернуся до гетеї еміграції, то, напевно, таке ще жадання у мене тут, по ходу, узнікало, каб ще, скажімо, сама Білорусь більш звернула уваги на еміграцію, на білоруську еміграцію, на то, чим гетеї люди займаліся і займаються на сьогоднішній день. А, до речі, ви самі у Білорусі, як часто вам доводилося бувати у Білорусі? А гэта крыху балючае для мяне пытанне, таму што не таму што мае нейкія адносіны адмоўныя, не, я вельмі ахвотна еду ў Беларусь, сустракаюся з людзьмі, найчасцей еду пры нагодзе розных такіх навуковых сустрэчняў, забаве будзе кангрэс міжнароднай асацыяцыі беларусістаў арганізаваны, і я збіраюся таксама наведаць Беларусь. А балюча для мяне чаму? Таму што калі я еду ў Беларусь і паўсюдна чую російську мову. Я зрозуміла, не маю нічого супроти російської мови, мені гэта мова подобається. Я розумію гэту мову, але хотілося б, їдучи у Білорусь, однак почуть білоруську мову. Хотілося б, каб Білорусь була такою криницею, дякуючи якої можна поповнити свій мовний запас, ці лексичний, ці синтаксичний, ці нейкі увогуле довідатися нейких нових слов. На жаль, я гэтага ў Беларусі не атрымоўваю, і таму для мяне так крыху крыўдна, і заўсёды вяртаюся з нейкім такім асадкам, што я не сустрэла таго, не здзейсніліся мае чаканні. Ну, дзякуй Богу таму, што ёсць яшчэ людзі, якія размаўляюць на цудоўнай беларускай мове ў Беларусі, мне з імі ўдаецца сустрэцца, і гэта, ну, з'яўляецца такой падтрымкай маральнай. Я думаю, што калі б у Беларусі была іншая сітуацыя беларускай мовы, калі б гэтая мова, ну, тытульнай нацыі, праўда, займела належнае месца, калі б стала мова дзяржаўнай, калі б увайшла ў розныя ўстановы, калі б справаводства вялося на беларускай мове. Гэта была б агромністая дапамога і для беларусаў у эміграцыі, і, скажам, для беларускай тут меншасці ў Польшчы. Паколькі сёння тут часам можна сустрэць меркаванні, а навошта беларуская мова? А я быў ці была ў Беларусі, ведаю, што там не размаўляюць на беларускай мове, то навошта мне сваё дзіцё пасылаць у беларускую школу? Калі б была іншая сітуацыя, напэўна, было б яшчэ большае зацікаўленне Беларусю. Ну, гэта іншая сітуацыя, нам была б абсалютна натуральнай, таму што павінна быць тытульная нацыя, а якбы ўжо меншасці за мяжу, яны якбы менавіта сілкуюцца гэтай беларускасцю, павінны менавіта з Беларусі. Тут, на жаль, пакуль так, маем адваротную сітуацыю. Ну. А ці ёсць любімыя месцы ўвогуле ў Беларусі? Дзесьці вам так давялося павандраваць трошкі? Не вельмі мне давялося павандраваць. Я найчасцей еду ў Мінск, ну, як я сказала, можа, гэта вынікае ў вялікай ступені з-за маёй занятасці, пра якую мы толькі што тут гаварылі, а таму была, ну, правяла нейкі час у цудоўным на той час доме адпачынку літаратара ў Іслачы. Падабаюцца мне гэтыя месцы. Не ведаю, што многія асобы захапляюцца Беларусю. Але вось каб так саму паехаць, павандраваць, наведаць Палесе, Браслаўскі, азёры, так, і розныя іншыя месцы, на гэта пакуль што мне не хапіла часу. Яшчэ ўсё наперадзе. Ніна Барщеўская, сённяшняя госця рацыі, сённяшняя нашая суразмоўца пры гарбаце. Хачу вярнуцца, дарэчы, у мясціну Козелькі на Беласточчыне, пра якую вы ўжо прыгадалі, мясціна, дзе вы нарадзіліся. Паколькі ўсё ж такі не абмінем тэму вашага нараджэння і сталення, ўсё ж такі чалавек шмат бярэ менавіта ад сваіх бацькоў, з дзяцінства. Вось дзяўчынка маленькая, Ніна, вясковая, якой ўсё ж такі была такой больш энергічнай, такой ці больш, скажам, лірычнай, рамантычнай натурай расла. Думаю, што паколькі на той час мы, як дзеткі вясковыя, а было тады шмат, бо цяпер вёска састарэла, а на той час было вельмі так, ну, багата дзяцей, то мы шумелі так па вуліцах, і не толькі па вуліцах, а не па панадворках. Можа, таксама і таму, што на той час не было вось камп'ютараў, як цяпер, так, моладзь вяртаецца да хаты і сядзіць за камп'ютарам, і дзеці таксама, было шмат свабоднага часу, і мы гэты час праводзілі на дварэ, а паколькі вёска распаложана сапраўды ў вельмі такім маляўнічым месцы, бо рака нараў цячэ, панадворак загароджаны амаль да ракі нараў, і па другі бок вуліцы за пуняй адразу лес. Можна сказаць, што вось лес, вада, гэта ўсё тое, што патрэбнае, так, для такога нармальнага жыцця чалавека, то гэта, ну, дапамагала, хаця, напэўна, трэба сказаць, што былі складанасці, ну, хаця б сам факт, што прыходзілася 3 кіламетры ісці ў школу. Мы хадзілі, ніхто нас не вазіў, ну, хіба што зімою, то зімою сапраўды адвозілі. Цяпер і гэта інакш выглядае, таму што едуць школьныя аўтобусы і збіраюць дзяцей з усіх мясцовасцяў. Думаю, што я так нормальна, не расчульвалася над сабой, прыходзілася і працаваць. З малых гадоў на полі бацькі мелі немалую гаспадарку вясковую, так што працавала і ў час сенакосаў, і ў час жніва. Але гэта ўсё ўспамінаецца так вельмі цёпла і вельмі хочацца ў думках вяртацца да тых гадоў дзяцінства. Спадзяюся, што гэта не таму, ведаю, што такія вяртанні часта прыходзяць разам са старэннем чалавека. Ну, але гэта прыемна, калі нават у марах можна вярнуцца да тых гадоў дзяцінства, і прыемна, калі можна паехаць у родную вёску і сустрэцца з бацькамі. Гэта цудоўныя моманты, і я стараюся ў сярэднім раз на месяц, раз на паўтара, аднак бываць тут, не парываць сувязі, сустракацца таксама і з людзьмі там навокал, з суседзямі, і захоўваць сваю такую сувязь з той роднай зямлёй, на якой я вырасла, узгадавалася. Вашая сям'я, калі можна некалькі словаў пра вашу сям'ю папрасіць, і ўвогуле, якім чынам яна ўтварылася, скажам, дзе вы сустрэлі свайго будучага мужа, калі гэта не сакрэт, канешне? Гэта не сакрэт, но мы працавалі разам у кафедры беларускай філалогіі. Мы сустракаліся штодзённа, ну так... Мой муж у час маіх студэнцкіх гадоў быў маім настаўнікам, праўда, абсалютна доўгі час, можа, нават калі я працавала, мы працавалі як калегі на працы. Ну, так яно сталася, гэта бывае з каханнем, так успыхнула раптоўна. І я мушу сказаць, што па сённяшні дзень вельмі даражу вось і гэтым каханнем, і тым, што у мяне муж, ну, надалей стараецца працаваць актыўна, незалежна ад таго, што ўжо знаходзіцца на пенсіі. Муж нашмат гадоў старэйшы, але аказваецца, што не заўсёды гэтыя розніцы ў гадах маюць значэнне. Я мушу сказаць, што мы ўвесь час знаходзім супольныя тэмы, мы супольна абмяркоўваем. Магчыма гэта і таму, што ў нас аднолькавыя зацікаўленні, гэта дапамагае вось у такіх кантактах, каб увесь час пра нешта гаварыць, каб не аддаляцца адзін ад аднаго. Муж у асноўным займаецца літаратуразнаўствам, мовазнаўствам, можна сказаць, што мы так дапаўняем адзін аднаго. Акрамя таго, што вы маеце, скажам, па-першае, ламаеце стэрэатыпы пэўныя, таму што заўсёды кажуць, што муж і жонка не павінны там дзесьці былі працаваць разам, да, бо яны там будуць надаядаць там дзень за дзень. Ёсць другі стэрэатып, што жанчына не павінна там, калі яна выходзіць у навуковую дзейнасць, яна ўжо там забывае пра сям'ю, і на гэтым усё. Якбы вы гэтыя стэрэатыпы непасрэдна сваім прыкладам ламаеце, но акрамя таго, што навуковая дзейнасць, праца на радыё, сям'я займае ўсё шмат часу, ці хапае ўвогуле яшчэ на нешта? Я дзесьці прочитала, ось, до речі, хочу справдіть, що ви цікавіться театром. Чи справді гэта так? Ну, мене цікавить, особливо цікавить мені кія мюзикли, мені цікавить балет, мені цікавить некі такі оперні постановки. Ми час от часу, однак, знаходимо крыху ось тих свободних годин, каб пайсці і паглядзець. Особливо, ну, гэта вже стало такой повною традицією. Може і тому, що є такий вибор досконали у новогоднюю ноч, калі можна паглядзець і паслухаць оперные некие арии с усих найцікавейших спектаклей. Мы обовязково идем, коли приезжают, допустим, некие театры, ну, из інших краин стараемся ходить. Зрозумела, это не бывает так часто, як хотелось б, каб было свободно часу шмат, и каб можно было пойти на усе тыя спектакли. Ну, але тым не менш удаецца нам, хотя зред часом все-таки поглядеть. Тому що, ну, треба відриватися від праці, від тільки виключно білорусознавчої проблематики, бо так у нас отримовується, що і сім'я дома білоруська, і на праці, і на радіо ми розмовляємо по-білоруську, у кафедрі розмовляємо по-білоруську. І буває так, що у самої Варшаві, у центрі, коли ніхто до мене дозвіться на польській мові, я така здивлена, відекві войська позбігнуть. Треба час від часу трапляти в інше осяроддзі і зустрікатися з знайомими, які ж не тільки білоруси, не тільки білорусісти, але займаються іншими галінами науки, ну, ці ввогуле займаються нічим цілком іншим. Гэта важна. Про нішта марыцца вам? Марыцца, каб сталася так, каб у Беларусі беларуская мова была мовай дзяржаўнай. Я ведаю, што яна ёсць дзяржаўнай, але каб яна была сапраўды мовай дзяржаўнай, каб яна сапраўды займала належнае ёй месца, каб мы, едучы ў Беларусь, менавіта ехалі як да такой крыніцы, з якой чэрпаем сілы, каб гэтыя кантакты паміж нашымі народамі, польскім, беларускім, былі шчыльныя. Трэба ўсё-такі, каб у Беларусі крыху змянілася ў дзяржаўнай сістэме, каб адбылася дэмакратызацыя життя. Ну і перш за все, каб білоруси перестали цуратися своєї рідної мови. Спадарня Ніна, ну мені залишається тільки пожадати, каб тое, про що ви марите, я думаю, що це мара не тільки вас, а і шматліких, і у тим ліку і наших слухачів, які нас зараз слухають, і залишається пожадати, каб просто гэта, каб гэта ажыццявілася, і, конечно, хочеться, каб гэта ажыццявілася ще найхутчэй, каб ми гэта так само змогли побачить. Для слухачів Радіо Рацыя я нагадаю, що сьогоднішнім нашим гостем і суразмоўцам була спадарня Ніна Барашчэўская, керівник Беларускай служби польського радіо, і загадчыца кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй, спадарня Яна. Мені было прыемна з вамі пасядзець і пагутарыць. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Расскажи, то в небе сбирая дожди, что шматденной льют на мою голову, то в небе сбирая дожди. Покажи мне себе, покажи, не чакай, покуль час пробежит. Слова молчки отдай и пытанье сдымай, не чакай, покуль час пробежит. Грешный ковалок неба, бачиш ти на вльот, що тобі завтра треба, що тобі я своє. Раніцей свіжі поди, ці вечоровий змрок. Дай мені руку і пойдем тихо за кроком крок. Затримай над очима руку, каб не зведать от сонца пакут, у выглядванні хмар, што абклалі абшар, каб не зведаць ад сонца пакуль. І трывай, пакуль сіла, трывай, хай не глянецца за неба край. Ты не стихне в лжи за штуршок до мяжи, тое, что нам никто не казал. Грешный ковалок неба, бачишь ты на влёт, что тебе завтра треба, сонечный перелёт. Раницей свежий подых, ти вечаровый змрок, дай мне руку и пойдем тихо за кроком крок. Кавалак неба, бачиш ты на вылёт, что тебе завтра треба, сонечный перелёт, раницей свежий подых, ти вечаровый змрок, дай мне руку и пойдем тихо за кроком крок.